Explica'm en què t'he fallat. No t'he mentit, ho sento, sisplau, entén-me. Digues, va ser per la nit que vaig passar amb elles. Em sap greu, no em pensava que t'ho prendries així. Només va ser una nit, la carn és dèbil, nena. Només va ser una nit, la carn és dèbil, i em penso que la teva comença a estovar-se massa pel meu gust bonic. I em penso que la teva carn comença a estovar-se massa pel meu gust bonica. Ho sento, nena. Les calces que has trobat dins el paquet de cereals no tenen res a veure amb cap conquista meva. Eren allà com a regal de la casa Frostis amb la seva col·lecció Bragas del Mundo. No t'he enganyat, nena. Creu-me. Tu satisfaces, em satisfàs totes les necessitats sexuals. Tinc prou amb tu. Aquella vegada amb elles tres va ser una relliscada. Jo anava per la platja i efectivament vaig relliscar i allà estaven. I sense voler els hi vaig endinyar el nabo. Ho sento, carinyo. No tornarà a passar i... Perdona.